Sen Hazreti Ali'sin, yenilmezsin, sen yenilmezsin. Bilal'i bükülmez, sırtı yara gelmez, Allah'ın aslanı ya Hazreti Ali. Kalbinde gönlünde eser yok pastan, eser yok pastan. Takvası imanı dillere destan, gözler yaşarır sevgiden aşktan.